Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantraj. Witam Państwa. Środa, 10 maja, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Politycy PO złożyli zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o przetarg na Caracale. Tomasz Golob mówi prokuratorowi o nieszczęśliwym wypadku. Jego zdaniem śledczy niepotrzebnie zajmują się sprawą. Postępowanie będzie jednak prowadzone. Za nami mroźna noc i rolnicy znów liczą straty w sadach. Zgodnie z zapowiedzią posłowie PO złożyli w prokuraturze kolejne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z przetargiem na śmigłowce wielozadaniowe. Według polityków Platformy z ich dotychczasowych ustaleń wynika, że upoważniony przez szefa MON do wglądu w dokumentację Wacław Berczyński miał wpływ na przetarg. Poseł Cezary Tomczyk podkreślił, że on i jego koledzy chcą, by prokuratura zbadała m.in. czy nie doszło do bezprawnego zachowania dotyczącego przetargu publicznego, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych oraz naruszenia tajemnicy państwowej. Na zdrowym organizmie przetargów, które były organizowane przez poprzednie rządy, wyrósł rak w Ministerstwie Obrony Narodowej. Rak, który doprowadził do stworzenia niezależnego stanowiska w MON-ie, w którym wykańczano Caracale. To jest sprawa bez precedensu. To jest sprawa, która wymaga wyjaśnienia. Tymczasem według wiceministra obrony Michała Dworczyka treść wniosku do prokuratury różni się od zapowiedzi PO z ostatnich dni, które dotyczyły przekroczenia uprawnień przez szefa MON w związku z ujawnieniem tajemnic polskiego wojska. Polityk PiS-u zarzucił przy tym Platformie, że wprowadza w błąd opinię publiczną i prokuraturę. Jeżeli to zawiadomienie zawiera nieprawdę, którą można skonfrontować w sposób prosty z dokumentami, będziemy zmuszeni jako urzędnicy państwowi zgłosić taką informację odpowiednim organom. W poniedziałek Ministerstwo Obrony zapowiedziało, że jeśli Platforma zawiadomi prokuraturę w sprawie rzekomego przekroczenia uprawnień przez szefa MON, resort złoży wniosek o ściganie posłów PO za złożenie fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. I kolejne tematy w serwisie Trójki. To był nieszczęśliwy wypadek, mówi prokuratorowi Tomasz Golob. Śledczy rozmawiał z żużlowcem w bydgoskim szpitalu, w którym zawodnik wraca do zdrowia po upadku na torze motokrosowym w Chełmnie. Tomasz Golob nie ma do nikogo pretensji i uważa, że sprawa nie zasługuje na zainteresowanie prokuratury, mówi Artur Krasę z toruńskiej prokuratury. Dodaje, że motocykle do zawodów przygotowywał zawsze sam, ma w związku z tym do siebie absolutne zaufanie. Dodał również, że tor krosowy w Chełmnie jest mu znany, ceni profesjonalne przygotowanie tego toru. Artur Krasa zaznacza, że prokuratura szanuje zdanie zawodnika, ale postępowanie będzie prowadzone. Z urzędu, a nie na wniosek samego pokrzywdzonego, prokurator potrzebuje jeszcze wykonania kilku czynności kluczowych dla postępowania. Będzie to przesłuchanie kilkorga świadków, poznanie opinii biegłych z zakresu techniki, biegłych lekarzy, których opinia pozwoli prawidłowo zakwalifikować obrażenia ciała pokrzywdzonego. Tomasz Golob ma uszkodzony kręgosłup. Do wypadku doszło 23 kwietnia podczas treningu przed zawodami w Chełmnie. Kolejne duże straty wyrządziły wiosenne przymrozki w sadach. Tak jest między innymi w powiecie sandomierskim. Ostatniej nocy termometry pokazywały tam nawet minus 6 stopni. Biorąc pod uwagę straty, które wyrządziła pogoda w połowie kwietnia, zbiory owoców mogą być słabe. Wójt Obrazowa Krzysztof Tworek powiedział, że sytuacja jest ciężka. W kwitnących sadach jabłoniowych są straty, których skalę trudno na razie określić. To dopiero okaże się w czerwcu po tak zwanym opadzie, gdy wiadomo będzie, który z kwiatów zawiąże owoce. Będziemy wtedy wiedzieli, ile mamy i jak to będzie wyglądać, bo jeszcze nie wiemy, czy to nie będą jabłonie i owoce uszkodzone. Urzędy gminy przyjmują od swoich mieszkańców wnioski o zbadanie strat w sadach przez specjalne komisje. Sadownik będzie mógł ubiegać się o pomoc finansową pod warunkiem, że szkody nie będą mniejsze niż 30%. Z Sandomierza Grażyna Szlęzak-Wójcik, Radio Kielce. A w serwisie Trójki teraz informacje z zagranicy. Szef ukraińskiego MSW karnie zwolnił kierownictwo policji w Dnieprze. Powód to wczorajsze zamieszki w tym mieście podczas obchodów Dnia Zwycięstwa. Doszło tam do bójki opłacanych chuliganów, tzw. tituszek, z weteranami walk w Donbasie. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszka. Do Dniepra udała się specjalna grupa śledcza do zbadania sytuacji. Według miejscowych mediów kojarzeni z prorosyjskimi siłami chuligani, tak zwane tituszki, zaatakowali weteranów walk z separatystami na wschodzie Ukrainy. To właśnie weterani w Dnieprze, podobnie jak w innych miastach Ukrainy, organizowali kontrdemonstracje podczas marszów Dnia Zwycięstwa. Na marszach wiele osób używało zakazanej sowieckiej i rosyjskiej imperialnej symboliki. W pochodach uczestniczyli też politycy byłej partii regionów oskarżanego o zdradę państwa, eksprezydenta Janukowicza. W wyniku bójki w Dnieprze 15 osób odniosło rany. Agresywne działania prorosyjskich chuliganów nie spotkały się z reakcją policji w Dnieprze. Przeciwnie, według lokalnych mediów policjanci ochraniali tzw. tituszków. Prorosyjscy chuligani byli wynajmowani przez poprzednie ukraińskie władze do nękania opozycji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Tą relacją kończymy. Kolejne informacje o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wieczorem i w nocy chmury i rozpogodzenia. Na północy, na wschodzie i w centrum miejscami opady deszczu. Temperatura tej nocy od zera na Podlasiu do plus 3 stopni na Dolnym Śląsku i do plus 5 w centrum. Uwaga, na północnym wschodzie przygruntowe przymrozki do minus 2. Jutro na południu i na zachodzie w miarę pogodnie, a na pozostałym obszarze więcej chmur i nadal możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura w czwartek od 9 stopni w Augustowie do 19 we Wrocławiu. Kolejne dni cieplejsze, ale możliwe są burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wsłuchujemy się w oczekiwania kierowców, aby tworzyć samochody będące inteligentnymi towarzyszami podróży, oferującymi technologie przyszłości, z których możesz korzystać już dziś. Wybierz Audi A3 Sportback z pakietem Technology. Z ratą od 1140 zł netto miesięcznie i 5% opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Mamy pomysł na poniedziałkowy lunchbox do pracy, na bulgurowy wieczorek we wtorek, na środowy z pizzą seans filmowy, na obiady czwartkowe i zupy brokułowe albo domowe pomidorowe, na piątkowe imprezy humusowe i weekendowe dania gotowe. Bo mamy pomysł na każdy dzień. Już teraz w Lidlu. Pyszne, szybkie, gotowe dania, pomysł na każdy dzień, nawet do 33% taniej. I tak na przykład pyszny humus, różne rodzaje, tylko 2,79 za opakowanie 160 gramów. Tylko 2,79. Lidl. Co tydzień coś nowego. Red Blocker? Pewnie, że znam. Genialny. Mam wrażliwą skórę, a ona potrzebuje delikatnej, lecz specjalistycznej opieki. Krem na dzień Red Blocker łagodzi podrażnienia, a zielony pigment kryjący natychmiast maskuje zaczerwienienia. Ja mam skórę naczynkową i też używam kremu na dzień Red Blocker. Wzmacnia naczynka i zapobiega ich pękaniu. Świetnie nawilża. Mhm. Działa przeciwzmarszczkowo i ma filtr przeciwsłoneczny. O, tak. Nigdy go nie zamienię. Red Blocker z myślą o skórze wrażliwej i naczynkowej. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W Luksemburgu decyduje się dziś sprawa obowiązkowego przyjmowania uchodźców przez poszczególne państwa Unii Europejskiej. Sprzeciw zgłosiły Słowacja i Węgry. Zabrania nam się mówić, że migracja niesie ze sobą zbrodnie i terror. Zabrania nam się mówić, że masowy napływ przedstawicieli innych cywilizacji to zagrożenie dla życia, dla naszej kultury, zwyczajów i chrześcijańskiej tradycji. Relacja z Luksemburga już za chwilę. W Sejmie dziś pierwsze czytanie projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych to kolejny sporny pomysł. Szczegóły w Pulsie Trójki. Gośćmi Beaty Michniewicz będą Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości i Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. Puls o 17.45. Przed Sejmem protestowali dziś pszczelarze. Domagają się zakazu stosowania w rolnictwie pewnych preparatów dobrych dla roślin, zabójczych dla pszczół. Ze względu na stosowane środki ochrony roślin, pszczoły ciągle są w jakiś sposób podtruwane, ich kondycja nie jest taka, jaką byśmy sobie życzyli. Systematyczne podtrucia, które nam w tej chwili towarzyszą, ograniczają siłę, kondycję rodziny pszczelej. Szczegóły za pół godziny. Przed Sejmem protestowali także przeciwnicy ustawy ograniczającej stosowanie antykoncepcji awaryjnej. To nie jest poduszka, to jest biała, z miękkiego materiału wykonana tabletka, która ma napis, nie robi nic złego. Jest to przekaz do posłów i posłanek, który chcemy złożyć na ręce marszałka. O tym proteście za godzinę. A na polskich uczelniach juwenalia. Oprócz trzech głównych wydarzeń koncertowych, tutaj tak naprawdę jest mnogość różnych rodzajów aktywności. To są i pikniki, i grille, pokazy filmowe, jest rejs łodzią filozoficzną tak zwaną, jest także gra terenowa, był pokaz filmowy, taka gra miejska. Juwenalia, kiedyś i dziś to porównania za kwadrans. Porozmawiamy także o książkach. Staram się dużo czytać, spędzam bardzo wiele czasu na czytaniu. Czytam w każdym miejscu książki tradycyjne, elektroniczne, PDF-y, audiobooki i nadal rośnie kubka tych, które są nieprzeczytane. A jeżeli książka nam nie wchodzi i jest odłożona na kubkę, to nie męczmy się, sięgnijmy po kolejną. O tym, że warto czytać, ale nie warto się męczyć po 17. Koszulka bliska ciału to tytuł dzisiejszego reportażu. Ta koszulka normalnie się pierze. Robiliśmy testy prania wielokrotnie i ta koszulka nie traciła swoich właściwości technicznych. Tutaj jest taki mikrokomputer, który jest w tym pudełeczku. Tak, możemy sobie tutaj podłączyć 3 elektrody. Mamy kieszonkę do tego i ta koszulka mierzy EKG. Tekstylny cud elektroniczny opracowany przez polskich naukowców. Koszulka bliska ciału. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Rozpoczynamy audycję popołudniową, 10 minut po 16. Dariusz Pieruk dziś przy telefonie do 19. Czeka na Państwa głosy w każdej sprawie. 22 i 7 trójek. zd@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. A zaczynamy piosenką dnia. Lucky One to New People. So you're broke. New People to nasza piosenka dnia, 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W Luksemburgu rozpoczął się dziś proces, który będzie decydował o obowiązku przyjmowania uchodźców przez poszczególne państwa Unii Europejskiej. W Luksemburgu jest Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Cały proces rozpoczyna się debatą. Pierwsza rozprawa już za nami, tak, i na podstawie tego, co dzisiaj zostało powiedziane tu w Trybunale, Rzecznik Generalny Trybunału już wkrótce, pod koniec lipca przygotuje opinię. Ona będzie ważna, bo w większości przypadków sędziowie Trybunałów ogłaszając wyroki, biorą właśnie pod uwagę opinię rzeczników. A ta sprawa, powiedzmy, dlaczego się nią zajmujemy, bo ta sprawa będzie miała kluczowe znaczenie w ogóle dla przyszłości unijnej polityki migracyjnej i rozstrzygnięte zostaną dwie kwestie. Po pierwsze, jeśli Trybunał zakwestionuje legalność decyzji podjętej we wrześniu 2015 roku o tym obowiązkowym przyjęciu 120 tysięcy uchodźców, no to wtedy Komisja Europejska nie będzie mogła już wywierać presji na unijne kraje, żeby przyjmowały tych uchodźców, czy też nie będzie mogła straszyć postępowaniami o naruszenie unijnego prawa. Jeśli z kolei sędziowie odrzucą skargę Słowacji i Węgier, bo te dwa kraje zaskarżyły decyzję popartą przez Polskę, wtedy Komisja będzie miała zielone światło, żeby przygotowywać pozwy, co zresztą wiele razy już zapowiadała. A druga kwestia to jest nowe prawo azylowe, nad którym teraz trwają prace w Unii. No i w tym prawie, w projekcie tej nowych przepisów azylowych jest propozycja dotycząca automatycznego, obowiązkowego przyjmowania uchodźców. Jeśli okaże się, że ten przymus zostanie zakwestionowany w Trybunale, to przymusowe przyjmowanie, decyzja przewidująca przymusowe przyjęcie z września 2015 roku, no to wtedy powstanie chaos prawny, bo prace będą musiały być wstrzymane. Jeśli chodzi o argumenty dzisiaj prezentowane w Trybunale, najpierw powiem, co mówiła Polska. Polska wprawdzie nie zaskarżyła decyzji, ale przyłączyła się, po prostu poparła skargę Słowacji i Węgier, ale dzisiaj mówiła przede wszystkim o bezpieczeństwie. Był na rozprawie obecny Bogusław Majczyna z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który mówił, że ta decyzja o przymusowym podziale uchodźców nie zapewnia skutecznej weryfikacji migrantów. Oto jego komentarz. Chcieliśmy przedstawić te kwestie bardziej praktyczne, które powodują problem w wykonywaniu tej decyzji. Kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego i braku odpowiednich procedur, które by zapewniały bezpieczne relokowanie cudzoziemców. No tam żadnych procedur szczegółowych, które by to bezpieczeństwo gwarantowały, nie ma i to staraliśmy się Trybunałowi Sprawiedliwości przedstawić. Natomiast Słowacja i Węgry zwracały uwagę na kwestie prawne i proceduralne. W sumie postawiły 11 zarzutów, a sprowadzają się one do tego, że ta decyzja z jesieni 2015 roku dotycząca przymusowego przyjmowania uchodźców przez unijne kraje była nielegalna. Rozmawiałam po rozprawie z Kaczmarem Krystianem z węgierskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, który mówił, że po pierwsze, taką decyzję należało podjąć jednomyślnie, a nie większością głosów. Poza tym nie była ona konsultowana z Parlamentem Europejskim. No i też w rozmowie ze mną odnosił się do krytyki, która tutaj dzisiaj padła na sali, o braku solidarności. That is a question of the equilibrium. Tu chodzi o równowagę między instytucjami, która została zachwiana. Solidarność nie oznacza wyłącznie przyjmowania uchodźców, nie tylko tak ją można okazywać. Poza tym solidarność nie oznacza ignorowania unijnego prawa i procedur w procesie podejmowania decyzji. To było stanowisko Słowacji, Węgier wraz ze Słowacją, które to Węgry zaskarżyły decyzje poparte przez Polskę. To była jedna grupa, jedna strona tego sporu. Po drugiej stronie są przedstawiciele i dzisiaj byli na rozprawie przedstawiciele unijnych instytucji i 7 krajów, między innymi tych najbardziej dotkniętych, czyli Włoch i Grecji. Rozmawiałam z przedstawicielem włoskiego rządu, Lorenzo Dascia chwalił decyzję o przyjmowaniu uchodźców. To była symboliczna, polityczna i praktyczna decyzja. Korzystna dla Włoch. Sytuacja w naszym kraju była wtedy naprawdę poważna i krytyczna. Uważamy, że w programie przyjmowania uchodźców powinny uczestniczyć wszystkie kraje. Wszystkie kraje, które stanęły w obronie tych przepisów, przysłały dzisiaj swoich przedstawicieli na rozprawę. Oprócz Włoch i Grecji byli także przedstawiciele z Belgii, z Niemiec, z Francji, z Luksemburga i ze Szwecji. I tu padały różne argumenty. Począwszy od tego, że to nie musiała być podejmowana decyzja jednomyślnie, wystarczyło większością głosów, bo tak decyzje, jak argumentowali przedstawiciele tych krajów, podejmowane są w demokracjach. Poza tym była też krytyka krajów właśnie Słowacji, Węgier, także Polski, że nie są na wystarczająco solidarne, nie wywiązują się z tego obowiązku przyjmowania uchodźców, a pełnomocnik niemieckiego rządu podczas tej sprawy mówił o pewnym nieporozumieniu, że Słowacja i Węgry błędnie interpretują przepisy i procedury w Unii, skoro zaskarżają je teraz przed Trybunałem. Sytuacja jest teraz taka, że wszyscy sędziowie z wszystkich krajów, bo to było wysłuchanie, to była rozprawa przed Wielką Izbą, wysłuchali argumentów obu stron. No i teraz będą podejmowali decyzję. Najkrócej, przed jakim wyborem stoją, podsumował to Marek Safian, jeden z sędziów Trybunału Sprawiedliwości. Powstaje pytanie, na które nasz sąd musi odpowiedzieć. Pytanie o to, jakie są granice w takich sytuacjach nadzwyczajnych Solidarności Europejskiej, jak rozumieć pojęcie Solidarności Europejskiej w państwach członkowskich. Podejście do kwestii solidarności jest różne w Unii Europejskiej. Teraz dla sędziów nadszedł czas podejmowania decyzji. Czyli czy można rozumieć tę solidarność w taki sposób, że uznać, że to wymaga ona także różnego rodzaju działań, że to nie tylko przymusowe przyjmowanie uchodźców, ale także dobrowolne, czy też okazywanie innej formy pomocy, na przykład ochrona zewnętrznych granic, czy pomoc finansowa, o czym dzisiaj mówił przedstawiciel węgierskiego rządu, czy też tę solidarność należy rozumieć tak, jak to mówili dzisiaj przedstawiciele unijnych instytucji i tych 7 krajów, które stanęły w obronie tych przepisów, że to był w danym momencie, wtedy, w 2015 roku, to był jedyny skuteczny, w pełni proporcjonalny środek, który miał zapewnić rozwiązanie kryzysu migracyjnego. No czy zapewnił, to jest pytanie otwarte. Dzisiaj akurat przedstawiciele Słowacji i Węgier mówili, że to nie rozwiązało w żaden sposób kryzysu migracyjnego, a ze 120 tysięcy uchodźców, które kraje unijne miały przyjąć, przyjęły zaledwie 18 tysięcy, a półtora roku już minęło od decyzji. Kiedy spodziewany jest werdykt? Spodziewam się, że jesienią wyrok zostanie ogłoszony, bo tak jak mówię, pod koniec lipca będzie ta opinia rzecznika Trybunału i później sędziowie mają 2 miesiące, ponieważ są też wakacje, więc nie liczymy tych 4 tygodni w sierpniu. Wrzesień, październik, myślę, że październik to jest ten moment, kiedy sędziowie Trybunału ogłoszą wyrok. No i to już będzie naprawdę kluczowa kwestia i wtedy wszyscy już będą wiedzieć, w którą stronę Komisja Europejska mogłaby pójść, no i co mogą kraje członkowskie. Dziękuję bardzo. Z Luksemburga Beata Płomecka. Tu Trójka na audycję popołudniowa, 21 minut po 16. Już za chwilę o pszczołach i o pszczelarzach, którzy protestowali w obronie pszczół dziś przed Sejmem. Pszczelarze za kwadrans, a już za chwilę Juvenalia w Polsce kiedyś i dziś. Pierwszy telefon w sprawie ocieplenia klimatu. Pamięcią to sięgam czasów prezydenta Ignacego Mosińskiego. I nie przypominam sobie, by 10 maja ktoś lepił bałwana ze śniegu. Prawdziwego śniegu i prawdziwego bałwana. Tak jak to dzisiaj miało miejsce w naszej mazurskiej wsi. Widocznie klimat ma swoje humory. Na to wychodzi. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Studenci mają swoje święto, juwenalia. W niektórych ośrodkach akademickich już się zaczęły, w innych zaczną się wkrótce, ale czasy się zmieniły i zabawy studentów też. Kiedyś były to przede wszystkim rockowe koncerty plenerowe, bo zwykle tylko wtedy była okazja, żeby zobaczyć ulubionych muzyków, a teraz studenci do wyboru mają różne inne eventy, choć jak mówią, zawsze chodzi o dobrą zabawę. Wszyscy się bawią razem, integrują się ze sobą. I myślę, że to przez lata tak samo będzie wyglądało. Może forma się troszeczkę zmieni, ale myślę, że nastawienie ludzi jest cały czas takie samo. Takie typowe juwenalia kojarzyły się 20 lat temu, 10 lat temu z koncertami. Były to zespoły rockowe, ale teraz trochę więcej tych wydarzeń jest. Zgadza się, oprócz trzech głównych wydarzeń koncertowych. Tutaj tak naprawdę jest mnogość różnych rodzajów aktywności. Julia Sobolewska, organizatorka juwenaliów na Uniwersytecie Warszawskim. To są i pikniki, i grille, pokazy filmowe, jest rejs łodzią filozoficzną tak zwaną, jest także gra terenowa, był pokaz filmowy. We Wrocławiu juwenalia Święto Studenckie trwa. W tym tygodniu mieliśmy m.in. warsztaty graffiti. Karolina Wierzbicka, organizatorka juwenaliów na Politechnice Wrocławskiej. Warsztaty praktyczne o budowie motocykli, warsztaty z druku 3D. Do tego jeszcze koła naukowe tworzą swoje specjalne projekty studenckie, kulturalne i edukacyjne. Wczoraj po prostu wszyscy się integrowali przy jednym wielkim grillu. Też jest fajne urozmaicenie, bo poza tymi koncertami, poza sprowadzaniem artystów jest też pole dla sportowców. Czy wie pan, jak teraz juwenalia wyglądają? Chodzi pan czasem? Tak, czasem zaglądam. Profesor Mirosław Pęczak, socjolog i autor książki o subkulturach młodzieżowych. Zwłaszcza na koncerty, gdzie grają znajomi albo też poniekąd rodzina, bo akurat mam syna, który gra na gitarze w Tilawie. Tilaw jest takim zespołem juwenaliowym, tak już się przyjęło. Jak kult. Jak kult zresztą. Mówić dzisiaj o kulturze studenckiej to jest dość ryzykowne. Moim zdaniem nie istnieje w Polsce, bo właśnie należałoby zapytać, jakie są wyróżniki tej kultury. W ogóle jakby taka ekskluzywność tego, co umownie nazywano kulturą studencką, ona się załamała już w latach 70., kiedy kluby studenckie zaczęły zarabiać na dyskotekach. A z drugiej strony oczywiście istniała fama, prawda, był piosenkarz literacki Jacek Kaczmarski, no, a potem mieliśmy do czynienia z zupełnie jeszcze inną sytuacją, aczkolwiek no, to już był ostateczny pogrzeb tego, co nazywamy kulturą studencką, to były lata 80. i boom rockowy. Wówczas kluby studenckie znów działały tak trochę jakby na dwóch torach, to znaczy z jednej strony były dyskoteki dla buractwa, prawda, a z drugiej strony koncerty rockowe. Studenci już nie chcą tylko samych koncertów. Ta zmiana wywodzi się głównie z kreatywności samorządów, które tak naprawdę chcą coś zorganizować bardziej sprofilowanego pod swoich studentów i z roku na rok tych wydarzeń jest coraz więcej. W tym roku na przykład nowością są tak zwane Italonalia, które oprócz imprezy w takim gangsterskim stylu wiążącym się siłą rzeczy z Włochami, zapraszają na warsztaty kulinarne i pokaz filmów związanych właśnie z tą kulturą. Może teraz to jest tak, że po prostu młodzież się zmieniła, więc to jak żyją, jak się bawią studenci też się zmieniło. Organizowane są na juwenaliach różnego rodzaju jakieś tam biegi, zawody sportowe, no coraz więcej ludzi ćwiczy, biega. Nie, no pewnie, tylko można by zapytać, czym się różni bieganie studenta od biegania na przykład nie studenta. Student to był ktoś, kto dysponował odpowiednią pulą wolnego czasu w takiej trochę dziwnej sytuacji zawieszenia, prawda, bo jeszcze nie spadały na niego różne obowiązki, a z drugiej strony już przecież był człowiekiem dorosłym. Czasy się zmieniły, studenci też? Tak, niektórzy chcą się wykazać, jeżeli są w czymś dobrze, chcą to pokazać. Jeżeli mają okazję, jak na przykład są takie juwenalia i są różne zawody sportowe, to są chętni. Ze studentami rozmawiała Izabela Woźniak. Jak państwo wspominają swoje juwenalia, koncerty, imprezy w klubach i różne takie i gdzie i kiedy to było? 22 i 7 trójek albo ZD3 małpapolskieradio.pl. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, 27 minut po 16. No bo juwenalia w maju w śniegu to mało kto chyba pamięta. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. mam taką może trochę nietypową sprawę. Córeczka mi się urodziła 1,5 miesiąca temu, daliśmy jej na imię Natalia. Natomiast zaczęliśmy jej śpiewać piosenki i nie potrafimy znaleźć fajnego rymu do słowa Natalia. Może słuchacze by pomogli? No, jak na razie Natalia i Juvenalia nam się układają. 22 i 7 trójek. Minęła 16.30 i w Trójce skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Zakończyła się sekcja zwłok Magdaleny Rzet. Brali w niej udział polski prokurator i biegły, którzy udali się do Egiptu, poinformował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Polska prokuratura ma już wstępne wyniki sekcji, jednak minister nie ujawnił żadnych szczegółów. Stwierdził, że śledczy biorą pod uwagę kilka wersji okoliczności śmierci kobiety. W tej sprawie mogę zapewnić, będziemy działać profesjonalnie, podkreślił minister. Śledztwo wstępnie w kierunku zabójstwa prowadzi prokuratura w Jeleniej Górze. Zatrucie salmonellą na weselu w Sokołowie Podlaskim. Zatruło się ponad 80 osób. Winny jest Tatar. Pierwszego gościa zabrała karetka jeszcze podczas przyjęcia. 20 kolejnych osób zgłosiło się następnego dnia do szpitala. Wyniki badań potwierdziły obecność bakterii, mówi Marzenna Hardej z sanepidu. Podczas tego dochodzenia epidemiologicznego pracownicy powiatowej stacji dokonali kontroli pomieszczeń, w których odbywało się przyjęcie weselne. Zatruci leczeni są w Siedlcach, Sokołowie, Bełchatowie, Łodzi i na Mazurach. Wokół wszystkich 10 elektrowni jądrowych w Rosji powstaną strefy bezpieczeństwa w celu wzmocnienia ich ochrony przed zagrożeniem terrorystycznym. W rozporządzeniu rządu wskazano też składowiska odpadów promieniotwórczych, miejsca przechowywania materiałów radioaktywnych oraz instalacje przyszłej pływającej elektrowni atomowej Akademik Łomonosow. W elektrowniach atomowych wytwarzane jest ponad 18% energii elektrycznej produkowanej w Rosji. To był skrót wiadomości. Zapraszam na serwis Trójki o 17. Wieczorem i w nocy chmury i rozpogodzenia. Na północy, na wschodzie i w centrum miejscami opady deszczu, już bez śniegu. Temperatura w nocy od zera na Podlasiu do plus 3 stopni na Dolnym Śląsku i do plus 5 w centrum. Na północnym wschodzie przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Jutro na południu i na zachodzie w miarę pogodnie, a na pozostałym obszarze chmury więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura jutro od 9 stopni w Augustowie do 19 we Wrocławiu. Kolejne dni coraz cieplejsze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższą sobotę zapraszamy do naszej siedziby przy Myśliwieckiej w Warszawie od 10 do 18. W programie m.in. spotkania z dziennikarzami Trójki, pokaz miksowania płyt analogowych, fotobudka i koło fortuny. W sklepiku Walędziku dostępne będą płyty, książki i trójkowe pamiątki. Do zobaczenia 13 maja między 10 a 18. Słuchaczy, którzy do nas nie dotrą, zapraszamy do słuchania relacji na antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Maria, nie odchodź, te quiero, kocham cię. Sergio, kiedy ja nie chcę, liczysz się tylko ty. Ale ja już nie mogę dłużej gotować w takiej kuchni. Jest jeszcze szansa na szczęśliwe zakończenie z kredytem gotówkowym Happy End w banku BGŻ BNP Paribas. Szczegóły na stronie bgzbnpparibas.pl, na naszej infolinii 19321 oraz w oddziałach banku. Pośpiesz się, oferta ważna tylko do 14 maja. BGŻ BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Kredyt gotówkowy jest proponowany przez bank łącznie z kartą kredytową. Dostępność kredytu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez bank analizy zdolności kredytowej klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę pana, do Natalii możemy mieć konwalię. Dziękuję pani za telefon. 22 i 7 trójek. Napisał pan także pan Tomasz. Ja się też pod tym podpisuję. Najlepszy rym do Natalia w Brooklinie. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa.polskieradio.pl. To Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki już za chwilę o pszczołach i o pszczelarzach. Slow Dive, tu trójka, audycja popołudniowa. W sprawie juwenaliów napisał pan Robert, który dziś mieszka w Irlandii. Pamiętam moje juwenalia na Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Gdańskim. Koncerty kultu, morze piwa i czas niezapomniany. Czas wolności, który mogą zrozumieć tylko studenci przed sesją. Z pozdrowieniami z Irlandii od słuchacza. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Neonikotynoidy, czyli środki owadobójcze wykorzystywane do ochrony roślin, poważnie zagrażają pszczołom, alarmuje Greenpeace. Organizacja zleciła specjalne badania, z których wynika, że tego typu substancje, często wykorzystywane przez rolników, są dla pszczół trujące. Niedługo sprawą neonikotynoidów ma się zająć Komisja Europejska, która chce zakazać ich używania. Działacze Greenpeace złożyli dziś w Ministerstwie Rolnictwa petycję o poparcie zakazu. Pod apelem podpisało się 60 tysięcy osób, mówi Katarzyna Jagiełło, koordynatorka kampanii Przychylmy pszczołom nieba. Najnowsze raporty wskazują, że neonikotynoidy są szkodliwe właśnie nie tylko dla pszczół miodnych, nie tylko dla dziko żyjących pszczół, nie tylko dla motyli, ale także dla małych ssaków, także dla ptaków. Znajdują się wszędzie, nie tylko w roślinach docelowych, ale także w dziko rosnących roślinach, w glebie oraz w wodach gruntowych. Nastąpił bardzo ciekawy ruch. To Komisja Europejska sama zaproponowała, postawiła sprawę ponownego rozważania pełnego zakazu stosowania tych najbardziej toksycznych neonikotynoidów. I o tyle jest to ciekawe, że Komisja uznała, że nie warto tracić kolejnego sezonu na stosowanie niebezpiecznych substancji. Ze względu na stosowane środki ochrony roślin. Piotr Mrówka, prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych. Pszczoły ciągle są w jakiś sposób podtruwane, ich kondycja nie jest taka, jaką byśmy sobie życzyli. Co prawda nie mamy do czynienia z totalnymi wytruciami takimi, jakie miały miejsce w latach 70. czy 80., ponieważ środki stosowane do ochrony roślin zdecydowanie się zmieniły i one nie są tak bardzo trujące, jak kiedyś. Jednak systematyczne podtrucia, które nam w tej chwili towarzyszą, ograniczają siłę, kondycję rodziny pszczelej. Dziękujemy bardzo za te postulaty, bo chcemy rozmawiać o tym. Bogusław Rzeźnicki z Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oprócz samych neonikotynoidów nad kwestiami bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin, czyli zapewnienia możliwie tych warunków jak najlepszych dla samych pszczół. Z pszczołami jest aż tak źle? Mamy specyficzną sytuację, mamy 10 maja. Janusz Kasztelewicz, pszczelarz. Według dużego rozpoznania ubyło pszczół w kraju 40-45%. Mamy duże ubytki w tym roku. Czy to środki ochrony roślin, czy pogoda, czy błędy pszczelarzy, pasożyty chorób. Jest to dużo znaków zapytania i tym bardziej chcielibyśmy ten element środków ochrony roślin jakby najbardziej wyeliminować, bo podobna sytuacja jest w Niemczech, podobna jest na Białorusi. Także miodu majowego to będą znikome ilości. Co ministerstwo robi, aby pomóc pszczelarzom? Robimy wszystko, co można, żeby środki ochrony roślin były bezpiecznie stosowane. To są kampanie informacyjne, to są filmy, to są ulotki, to są przede wszystkim szkolenia, które rolnicy muszą odnawiać co 5 lat i tam te informacje są przekazywane. To są również działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dotyczące kontroli stosowania tych preparatów, szczególnie w okresie kwitnienia. To są plakaty rozwieszane we wszystkich urzędach, w Agencji Restrukturyzacji, KRUS-ie, tam gdzie rolnik może się tylko z tym spotkać, czy chociażby w punktach sprzedaży środków ochrony roślin. A co grozi za stosowanie takich trujących środków? W szczególności mandat karny w wysokości do 500 zł. Plus oczywiście na drodze cywilnej pokrycie strat, jeżeli nastąpi wytrucie pszczół w pasiece. Pszczoły hoduje się nie tylko na wsi. Pasieki można też spotkać w mieście. Czy te miejskie pszczoły też są narażone na działanie tych szkodliwych środków? Się okazuje, że w Warszawie się pszczoły mają dużo lepiej niż gdzieś tam na wsi. Ponad 30 kg w zeszłym roku tutaj w Warszawie miodu było pozyskane, przebadane. Żadnych neonikotynoidów w tych miodach nie ma. Pszczołom poza trującymi środkami dokucza też zła pogoda. W związku z tym owady te są osłabione, mniej pracują, a to oznacza, że w tym roku będzie mniej owoców, między innymi wiśni i czereśni, no i mniej miodu. A o to jak pomóc pszczołom pytał Mariusz Krzemiński. Tu trójka, audycja popołudniowa za 18 minut, godzina 17. Już za chwilę Ernest Zozuń, Trzy Strony Świata i Korea. A dziś mamy środę, w najbliższą sobotę dzień otwarty. Zadzwonił słuchacz, który ma niezwykły pomysł na ten dzień otwarty. Chciałbym uroczyście oświadczyć, że spełnię swoje marzenie, jakie przekazałem kilka lat temu panu Wojtkowi Manowi, a mianowicie, będąc na kolejnych otwartych dniach trójki, zadzwonię do was pod 7 trójek, odbiorę, mówiąc, trójka słucham, będę w sobotę u was. Pozdrawiam, szczęścia, Żyradów, rówieśnik Trójki. Odbierze pan, jeżeli pan się dodzwoni oczywiście. 22 i 7 Trójek. W sobotę, dzień otwarty, zapraszamy. My jako przewodnicy tutaj będziemy na państwa czekać. Lana Del Rey. Climb of the age of the Hollywood sign, yeah. And these stolen moments, the world is mine. There's nobody here, just us together. Keeping it hot, let you lie forever. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Drama! Myślę, że to wszystko jest bardziej pokręcone niż jakakolwiek telenowela. Taką bardzo pokręconą, polityczno-obyczajową, z domieszką magii telenowelę zafundowała Koreańczykom z południa wyspy ich poprzednia prezydent. Ale wcześniejsze wybory te telenowele zakończyły. Tylko czy na pewno? Bo może jedynie wątki się zmienią. I o tym... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. dyskotekowa kampania wyborcza. Ale to koreańska tradycja. Między tymi dyskotekowymi rytmami padały jednak bardzo konkretne oczekiwania pod adresem nowego prezydenta. Mam nadzieję, że wypełnione zostaną wszystkie obietnice, że będziemy mieli kraj bez żadnych uprzywilejowanych grup, a młodzi ludzie odzyskają nadzieję. W czasie kampanii Koreańczycy bardzo się podzielili. Mam nadzieję, że nowy prezydent wszystkich zjednoczy dla wspólnego dobra. Oczekiwaniom tym będzie musiał sprostać Moon Jae-in. Państwowa Komisja Wyborcza zgodnie z ordynacją wyborczą ma zaszczyt ogłosić, że kandydat Partii Demokratycznej Moon Jae-in został wybrany na prezydenta. W oczach Koreańczyków Moon Jae-in, który wybory wygrał, to polityk spoza układu. Przykładny katolik i ojciec dwójki dzieci. Reprezentuje szansę na zmianę. A w oczach opozycji to polityk, który skłóci Seul z Waszyngtonem i będzie za miękki w stosunku do Pjongjangu. A jaki będzie? Oskar Pietrewicz, Centrum Studiów Polska-Azja, jest moim gościem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Moon Jae-in to wcale nie jest taka całkiem nowa twarz w polityce Korei Południowej, prawda? Oczywiście, że tak. Przecież w 2012 roku przegrał niewiele, niecałe 3% z panią prezydent Park Geun-hye. Przegrał, ale jako osoba znana od wielu lat, między innymi prawa ręka prezydenta Nomu-hyuna w latach 2003-2008, właśnie te jego poglądy na temat tego, co robić z Koreą Północną, to jest konsekwencja jego doświadczeń politycznych, ale też jego życiorys jest bardzo ciekawy, bo jakby można powiedzieć przesiąknięty jest tym wątkiem międzykoreańskim, ponieważ jego rodzice uciekli w trakcie wojny z Korei Północnej. Czyli on mówi, że on tak naprawdę, no to jest jego osobista misja, taka dziejowa, żeby no Koreę połączyć. Połączyć i ten wątek spotkań rodzin podzielonych, bo jakby sam jest z takiej rodziny i nie mówiąc o tym, że był zaangażowany jako młody chłopak, bo jest obowiązkowa służba wojskowa w Korei Południowej, w tak zwany incydent z siekierą w 76 roku, gdzie też było zaognienie w relacjach międzykoreańskich, bardzo duża taka manifestacja siły wojsk amerykańskich i południowo-koreańskich, więc można powiedzieć, że cały jego życiorys sprawia, że on i dużo sam przeżył, ale i jest znany południowo-koreańskiemu społeczeństwu. Natomiast niewątpliwie wykorzystał te napięcia, ten kryzys gigantyczny polityczny wokół skandalu korupcyjnego na swoją korzyść. Na ile taka koreańsko-północna martyrologia jeszcze chwyta Koreańczyków z południa? Nie sądzę, aby to było decydujące dla wyniku wyborów i wydaje się, że jeśli coś chwyciło Koreańczyków z południa, no to właśnie ich wewnętrzny bałagan, bo on mówił, że trzeba właśnie skończyć z tą korupcją. On zresztą bardzo często używa słowa rewolucja, nie mając na myśli wywrócenia wszystkiego do góry nogami, tylko on mówi, że nawiązuje do tradycji sprzeciwu wobec władz autorytarnych wojskowych w latach 60., 80. i on mówi, że to, co przez ostatnie miesiące było na ulicach Seulu, to właśnie kolejny etap rewolucji przeciwko rządom nietransparentnym, nadużyciom władzy, gigantycznej korupcji, wpływom wielkiego biznesu na życie polityczne i tym tak naprawdę przyciągnął wyborców, plus nawiązaniem do kwestii socjalnych. On nie jest takim, można powiedzieć, neoliberałem gospodarczym, ponieważ on raczej takie kwestie socjalne podnosi. Kojarzymy Koreańczyków nie bez powodu, jako naród bardzo pracujący, wręcz pracocholików. On mówi, żeby mniej pracować, że więcej udogodnień socjalnych, więcej czasu wolnego, więc myślę, że też wysyłając te sygnały do młodego pokolenia uderzał w bardzo wrażliwy punkt teraz życia społeczno-gospodarczego, czyli najrekordowo wysokie, około 10% bezrobocie wśród młodych w Korei Południowej, więc tym wygrał, a nie kwestią północno-koreańską, chociaż wydaje mi się, że ze względu na ostatnie napięcie w ostatnim tygodniu, ten temat miał dużo większe znaczenie niż choćby w poprzednich wyborach. Czebole i to znaczy wielkie korporacje, ich wpływ na politykę w południowej Korei, to jest duży w tej chwili problem? Wydaje mi się, że tak. I ten kryzys, z jednej strony pani prezydent odsunięta, ale przecież aresztowany został też tak naprawdę de facto szef Samsunga. Więc to pokazuje, że te relacje między wielkim biznesem a wielką polityką są bardzo niezdrowe. I pytanie, czy jakikolwiek polityk jest w stanie rozwiązać ten problem. Moon Jae-in zresztą sam podkreśla, że przy jednej pięcioletniej kadencji bardzo trudno będzie rozwiązać te problemy strukturalne. I pytanie, czy jak osłabić wpływy polityczne wielkich korporacji, skoro tak naprawdę to one mają największy wpływ na gospodarkę i na podniesienie poziomu życia obywateli. Więc tutaj próba pogodzenia. Z jednej strony cieszymy się, że mamy takie wielkie marki, a z drugiej strony ubolewamy, że one jednak są wszechwładne. Przy okazji awantury z panią prezydent, awantury korupcyjnej, mówiło się nieraz, że nie ma w Korei partii, która nie jest w jakąś aferę korupcyjną zamieszana. Na ile partia nowego prezydenta jest mało zamieszana? No, myślę, że trudno byłoby znaleźć w Korei Południowej jakąkolwiek partię niezamieszaną. No, może ta konkretna pod tym szyldem nie jest zamieszana, ale partie w Korei Południowej bardzo często zmieniają nazwy, przekształcają się, co? Dzielą i choćby właśnie prezydent No Mu-hyun, dla którego prawą ręką był Moon Jae-in, popełnił samobójstwo w 2009 roku, między innymi z tego powodu, że no był oskarżany o pewne, o nepotyzm, o właśnie korupcję i tak naprawdę też mówił, że walczyć z korupcją, a wiele bardzo no, nieprzyzwoitych treści korupcyjnych wyszło przy okazji tamtej prezydentury, więc też krytycy podkreślają, że Moon Jae-in może sam sobie no, nie jest zamieszany, ale na pewno nie wyrasta z jakiegoś czystego środowiska. No to polityka międzynarodowa skłóci Waszyngton z Seulem, czy nie? Może, ale nie musi. Wydaje mi się, że Moon Jae-in im bliżej końca kampanii wyborczej, tym bardziej tonował te nastroje. Na początku mówił, zresztą napisał książkę, w której sformułował takie określenie, że Korea Południowa powinna mieć odwagę powiedzieć nie Stanom Zjednoczonym. Też sugerował, że tak naprawdę to, co było przy okazji tej tarczy antyrakietowej systemu THAAD, to Amerykanie sobie na zbyt dużo pozwolili. On jest za renegocjowaniem umowy, ale już tak trochę łagodzi tą retorykę, mówiąc, że w sumie może Donald Trump to jednak jest polityk, z którym będziemy mieli wspólny język, chociaż, co bardzo istotne, też podkreśla Moon Jae-in, że życzyłby sobie, aby Korea Południowa miała wpływ dominujący na to, co się dzieje na Półwyspie Koreańskim. I powiedział też takie no, bardzo nacjonalistyczne określenie, które się, widziałem, analitykom amerykańskim bardzo nie spodobało, że najgorsze, co może spotkać Koreę Południową, to, że kiedy ona jest zależna od tych większych. No i od razu Amerykanie zaczęli się obawiać, że no, będzie osłabiał sojusz, a on mówi, że jest za utrzymaniem sojuszu, natomiast na bardziej równych zasadach, a nie, że jest państwo ewidentnie słabsze, ewidentnie zależne od wielkiego gwaranta, jakim są Stany Zjednoczone. No bo tu się nasuwa od razu pytanie, kto, jeśli nie USA, obroni ewentualnie Koreę Południową przed jakąkolwiek agresją ze strony północy? Oczywiście, że tak. I tutaj Moon Jae-in nie jest szaleńcem. On po prostu jest za tym, żeby Korea Południowa miała większe możliwości inicjowania pewnych działań, żeby to nie wszystko było poddane relacji amerykańsko-chińskiej czy amerykańskim pomysłom. On uważa, że właśnie mając doświadczenia tej tak zwanej słonecznej polityki, tego zbliżenia, wykorzystać pewne elementy, bo w końcu to Korea Południowa graniczy z Koreą Północną i od tego sąsiada nie ucieknie. W związku z tym on uważa, że mają pewne narzędzia i może to wręcz wpłynąć na jak najlepsze działanie, że Amerykanie będą wykorzystywać swoje możliwości nacisku na Koreę Północną, natomiast Korea Południowa będzie miała marchewkę, która będzie uzupełniająca. No ale zobaczymy, bo zgrzyty mogą być faktycznie, ale będzie to w znacznym stopniu zależało od tego, jak może wypadnie pierwsze spotkanie Donald Trump-Moon Jae-in. Zastanawiam się, bo przywołaliśmy już Koreę Północną. Mówi się, że nowy prezydent jest zwolennikiem dialogu z Pjongjangiem, ale czy to w ogóle jest możliwe, dialog z Pjongjangiem w tej chwili? Faktycznie może się to wydawać zaskakujące, ale przecież mieliśmy choćby wczoraj doniesienia, że Amerykanie rozmawiają w Oslo z Koreańczykami z północy. Z Koreańczykami z północy zawsze wszyscy rozmawiają. To tak. Tylko jest wrażenie, że jest jakaś pełna izolacja. Kanały komunikacji są otwarte, chociaż Korea Południowa po 2016 roku pozamykała wiele kanałów komunikacji. Wydaje mi się, że dialog jest możliwy i on będzie polegał na tym, na ile po prostu, jakie warunki postawi Korea Południowa. Bo Moon Jae-in mówi, że jeśli będzie test nuklearny, to nie ma mowy, żeby były wznowione chociażby te przedsięwzięcia gospodarcze w Kaesongu, przygranicznym kompleksie gospodarczym, ale zwróćmy uwagę, Korea Północna nie przeprowadziła testu nuklearnego, może właśnie licząc, żeby zbudować pewną atmosferę, że nie nakręcają tego klimatu spornego. Wydaje mi się, że dialog jest możliwy, tylko to nie będzie dialog ani przyjemny, ani łatwy, a na pewno będzie długotrwały. No i pewno kosztowny, bo mówią też różni ludzie, że jak się dobrze zapłaci, to da się porozmawiać. No da się, no tutaj doświadczenia są takie, że chociażby szczyt historyczny w 2000 roku kosztował Hyundai'a 500 milionów dolarów łapówki. Więc i to wyszło po latach. No niestety chyba takie są realia polityki na Półwyspie Koreańskim, ale jest pytanie, czy sytuacja braku dialogu, braku jakichkolwiek kanałów komunikacji jest lepsza, bo Moon Jae-in mówi, że jest potrzebny jakikolwiek dialog, bo kiedy w ostatnich latach ograniczaliśmy dialog, to czy Korea Północna lepiej się zachowywała? No wręcz odwrotnie, a tym bardziej nie wiedzieliśmy, jakie ma oczekiwania. Teraz liczy, że może uda się jakoś to załagodzić, a do tego no jednak on przez swoje doświadczenia polityczne i życiowe jest bardzo nastawiony prozjednoczeniowo. On wie, że nie dokona się tego tu i teraz, ale uważa, że należy pewne jakieś fundamenty położyć. Oskar Pietrewicz, Centrum Studiów Polska-Azja, był moim gościem w audycji. Rozmawialiśmy o Korei Południowej. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie? Zadbaj o nie bez inwazyjnego przedłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni. Plany na wakacje? Rozwiń swoją pasję z Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia podczas tygodniowych warsztatów dziennikarskich Przygoda z Radiem. Stwórz serwis informacyjny, nagraj własną audycję, naucz się występować na antenie oraz poznaj techniki i warsztat pracy radiowca. Wakacyjne warsztaty dla radioaktywnych adresowane są do uczniów szkół między 13 a 17 rokiem życia. Informacje o ofercie dostępne są na stronie www.cem.polskieradio.pl. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij.